بسم الله الرحمن الرحيم كون يو هديتي ب او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كدرس تتابو اندر دفتر هذه دعوتنا وعقيدتنا كدون دو وني نودان دو امنغون افيند امندن لشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وندو ده مسيب من ما كتب أبو أمان كرن علي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. لا نرى الخروج على حكام المسلمين لا نرى اي لا نعتقد ان فيبا ان اهل السنه الخروج يلتقل على حكام الام المسلمين جنبه مهما كانوا قالوا بلا توري ما دام هنينته مهما كانوا مسلمين فج لا تكو كم به دو كرم لام به كوبي جنبه aray no gasa bawo en gasni risala on ka fodude don en janto to yoga e firabuji janto den usuluji majji en janto to tobe jeetati fi ko humondiri e sam e taa li waliyil amri tobe jeetati ko humondiri e nanan gollam do doktomo wala ko hewtade wala buride ko no jeetati jeden ka gata inshallah sofana dukuraha bi'idhnillah siburoi da wasaili habe den non ko den don andi den fi ko mondiri sammo ya ta tindinen kadi jama'o kadi woni fi mo be rutta ton o jangada karmo ko be ngenen do fawden fotti e no gasara alqa'ilu huna aqallukum ilman sunan kan haramin halo on ko min buri on faddu de gandal kon to yimbe simo bondiri ma hebo wawlo heba hedi tibe ramidotori allah yo hawri dingen en foko ido yarbi aje ay finde mengen en ahlus sunna wal jamaa ay ayal tugon e leylam be julbe be madama ko be julbe taybe e giwi e de julbe be hoti e be wonti he ferabe de mari don kongudi didi kongolara nangol karmo ko be goyni ko wajibu yan kombatu mubasharatan ittembe ko be go wi stay ittu gongol addata fitinaaji hibbo ji jang e yebo jawle haray ka haqiqa den way be itti de tayle adday haralam don ko dakato do mari kun janu don haray afsaburu awla heben dole hakim inayde problem wala nara kadhalika al inqilabat sababan lil islah en ya kadi ko enete ko kudeta al inqilabat al ashkari ko enete ko kudeta militaire bay ko ben sino way wadde kudeta en ya dun do kadi sababan lil islah ko sababu fi mo ingo goto kadi duwa ka wasiyade militaire jo haye goto yo wado kudeta Sheikh Nasir rahimahullah Sheikh Nasiruddin Al Albani be maati an inqilab al askariya bid'a mana ko je ko kudeta militaire ko bid'a ka dina do jullo duwa ka weltorde do duwa ka senbinirde do police jo kay duwa ka e militaire jo aybinirede fi o wadani kudeta duwa ka kadi mantirede fi mo wadi kudeta patte ko mukhalafa shar'iyya onati ko wa'i ko lando ma dama ko juldo yusma'u wa yuta'u fi ta'atillah fananan te odokke dofta ko sengole doftare allah tabaarak wa ta'ala bal cerno dengini dofta ko lando ko qurbatu wa ta'atu lillahi tabaarak wa ta'ala de ko dofta ko manamu ko doftare allah e battor gol ma bi maana dofta ko lando ko dewal gami de battor allah tabaarak wa ta'ala asene la do inni من أطاع الأميرة فقد أطاعني ومن أصل الأميرة فقد أصاني mo yeddi lalle on haray o yeddi la ko do tikala non kara do tikala ay ja'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'atan amiri ta'atan la mana ko non woni bal hide yidum don ko li isadil mujtama ko bonnata fotta de mana mujtama jumbe de ko enata ko e misal people kaw ko de ta wadi do amma hukkam kerno janti do lambe herkinobe wadanobe yaman kono bembe lamino alhamdulillah koni hukkam adam fanara qitalahu ko wiide yi wadugol jiade mabbe wajiban ni non ko waddi hatta yatubu habe tuba minal ilhadi koyne te kon ilhadi murtan de be woni de minal istirafiya e jokkugol de do fedde wietende istirafiya de do non fedde non de be non ko fedde sakitinde e hala ji français dimbe inade socialiste jigeo kono ko fedde de tawata hara ko cernobe ninni ko yoga ko wadani be ton taarifu be ni ko harakatun siyasiya mana mun ko jama politique waqti sadiya wondo dogude fi ko enete ko economy tunadi bi sharika emonna dai hauto dirgol bainal fardi wal mujtama fi jami'i ma alayhi an-nas mana himo nodda e kafi dugol jama goto be e ko mana mun yimbe be neddo goto ko jey ko population hedditi don fop ko kafi dudon e makko ke fata tekke mo be bim e misal an fangiti do jawdi handi duudi hebuda ko enete ko dole be tawata ra ko jane jawdi maada din an indi fota tek tigiti gon e jawdi mo dabbani hay e hunde ndo hakkilla jabataade nde do non fedde la sakka inde sakiti de mari dole e aduna on enokke li buy leeda buy kambe laani kibe mari enokke li gondon kambe istiraati an ko be fitinaaji molana o yini wa min da'awati nnas no jaali fitinaaji haterno yewte mabbe yaduna ye mana min da'awati nnas ila ibadati lenni dedo ko inde kefero goto e sinkiro dedo fedde e marix be nodda ibadata ha zaini arrajulay tentino adana do be wattuno wadde za'amu gabruji be do din ka woni ton fop be wadana di ziyaraji be nodda yimbe ben ila ibadati ha zaini alkafirai rewgol be do heferabe dido wa ghairihi ma min zu'ama'il kufur tako wana be do horebe heferabe ko wadi stay cerno wi hukkam adana نبتينو ببيو ماريك سيليني يوريوي هؤلاء يجب إتالهم قلوا ودي مؤلقون ودي ليغا وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر أما الآن فالحكومة مسلم سنكو نعمة الله جل وعلا ننجينا بننجان دواو دو في مأل غسيب كان بحكام أدن نبتينو ببيو دوري تقريبا كوين تيكون في رغوجي نصراني يدي نجي عيدين ناندير لنو e koynete ko al liberaliyun wal istirafiyun bayna socialist e liberalist tidini non ko taifaji di duwa ka jokkede di foko taifaji politik e taifaji ekonomi mo baydi riba hada ko mabbe ko riba e nyamir go jawde yimbe ben bil batil e arda ko de do duwa ka di jurgo dambitaade man woni kazalika rahmahullah nara hadhihi al jama'at al mu'asira al mutakathira sababan li khurqati al muslimina wa idha'atihim mana mungi de yi ayna taqidu hadhihi al jama'at dedo dente al mu'asara wurida al mutakathira ulude sababan lil furqa wa sabu sirtugol al muslimina julbe ben li furqati al muslimin sirtugol julbe ben wa idha'atihim elo ingombe mana mudu di firaquji di cernon jantanto en do di woni sababu molana do elo ugol maftade ina de ko imbe bida go yi wonde ko nelado wi ko satafsariku hadhihi al umma إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة بين كلها في النار أن جزو كلهم قلنا لا يكون ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة بينك دليل محتن لا دين أولي فأدنا يا حديث ستفترق هذه الملة نوى تقوى لا تتعوين قلنا لجماعة يبعث نلا سيوئي هود قلنا نوى إذن قوندين دي يورن باو ميري فيرا وجيدين دي فوق ما يكون مذموم إلا طائفة واحدة بل كل موعد للنار كل من يون طائفة الذين فنلا بيبن ظاهرين على الحق فين يربي قونغكا ما نجوك تيبن الله دل الصرعية بقول دي تريدين دو وهم أهل السنة والجماعة engala kadi wirde do ko be woni ala sunna wal jamaa imorade mede kormo ko be mawbe arambe be min imami ahmad ha ko feewdi den do ko mabbe be fotti ko faanda taifal mansura hum ahli sunnati wal jamaa ko alladhina kanu ala ma kana alayhi an-nabiyyu wa ashabuhu ko bella kibe ko ko de labe wondi be mum be wonno e mum ka honto ka kongudi e ka golleji e ka pinde na woni nara da'watan ikhwan en sabbi kana fi da'wati al-ikhwan al-muslimin ghayra qadira wa na dawa wawu wa ghayra saliha wa na mu'jiru kaydi islahi al-mujtami' mu'jingo ko innate ko mujtama le ndu woni jumhuri ya mayri on bi ma'na jama' mayri on sha'bu mayri on mana ikhwan al-muslimin dawa mabbe on developing ta leydi yanyata dina nyawirta islam tunde ko non woni dare tun kambe woni ubbude tambe laamu ko tadmir e ihya ushirki wa imatati sunna wa ghairi dalika non jamaa yo daru tu e waru golinde sab ku dima hibboji ya tundo be hebi sababu mudu ko heni wa idha qad asbahat be ni de tawde non wonti da'wati ikhwan da'wa siyasiya wa da'wa politi sina na siyasa non de den non ka do ka ko hifdu sey ko siyasa fa daru do ko siyasa al-gharbiya lay siyasa al-islamiya siyasa gharbiya ko ni siyasa ingirene den do hivir gol piji ni regul ji yahude na sa hadi siyasa mazmum mana hifdu al-ashiya'i bi qawanin al-yahudiyya aw an-nasraniyya al-ma'qudha indahu aw bitawalihi mana fina walla fina tawajidun di syariah amma staiko siyasa syar'iyya wa hiya hifdu al-ashiya'i bil adillah syar'iyya hir gol piji ni jadila di syariah yang ko jadi ndo no inne siyasa asy-syar'iyya wa dagoina siyasa ar-rabbaniyya wa ar-ruhiyya ala kulli alim at-ta'bir bi siyasa asy-syar'iyya dundo mi buri yude bi aidi ba'di ahli al-ilm minhum syekh al-islam ibnu taymiyyah wa ila ruhiyya ila wahiyya mana mudaw ma be wana da'wa wahiyya yataka ka daftara Allah ka sunnana la ndo taw de qaida rano daftara no tombe no de ususu da'wa salafiyya li hasan al-iraqi ko fena wayro ta de mayre ndara hasan al-banna tigiri ko hondu ngi bi jama'a makko walla deftere de kambe ikhwani bembe windi be ngal majalla al-ikhwaniyya walla rasail al-banna'iyya e do hibe yewti ko mboni no enir no ikhwan al-muslimin fil waqi ko jama'a motawatara ko eni ko jama'atu sunniyyatun salafiyya haqiqatu sufiyya harakatu siyasiyyatun iqtisadiyya ilo mobi ndire dini do sino way mobo ndir de yimbe be ni ahlus sunna ra ka satti arano ko haraka sunniya salafiyya alhamdulillah haqiqa sufiyya haqiqa ko haqiqa sufiyya summa ba'da dhalika ko haraka siyasiyya ko yimbe politik iqtisadiyya fi mobo jaw ha hore jo mabbe go wisi men mabori no jawdi ko dum men innata ko ye mobo ndire udita palestine misra ko mo ba jawle mum de hibba hore mabbe be jetta be nyama be hammata palestine ko non wonno khiyana mabbe onna ko dum woni cerno wayda da'watu mubtada ko da'wa sincha li annaha da'watu de tawde ko noddande ko da'wa himo nodda ila mubaya'ati majhul manamu wadugol mubaya'a lando majjado andamo sina fedde de ondo yusma wa yuta wona nan do mo bandire wadde do goddo lan fiyen ko do nan tel ofta de nalan do leydi ko do kadi do wadde kippude haa yotto yo kalan do leydi jodi do hadhihi da'watul ikhwan ndo no lundi wa da'watu fitnatin ko da'wa fitna li annaha ga'ima ala jahlin mo dari esengo do majjere wa sa'iratin ala aljahli ko ya wondo kadi yahude majjere manamu ko ko cerno be ngini ko ikhwan ko harakati giti jo ko unasun hayyaju summa huyyiju fahumul hamajiyu na ko imbe imnin be imina ko be imni ko tawti be yahi ko enate ko yahande fayda de anda kono woni dunde be noddi jama'a e politique politique on fe'i to yibe parce que yon yimbe be ko jogorte ko ala dilla shar'iyya kambe be jogori jama'a on siyasa al-gharbiyya be wofi be hawrale e sawaba tigi tigi on ko do wadi cerno kana fihim wa nalahum wa nansahu ba'd al-ikhwa wa wi wa nansahu ba'd al-ikhwa la banaridu yoga si be an amilina fiha qalla be to min al-afadil e yimbe mojjube be ikhwani hodi bitakhalli anha mana ora gol iwato hatta la yudhi waqtu fi wata yebo waqtu ma be on fi ma la yanfa'u al-islam wal muslimin mana ko kono hatta al-islam e julbe be wa ala al-muslim an yakuna hammuhu tawajju konde laato to himme makko anna allah yansuru al-islam wal muslimin mana wona himme makko anda allah wallahi kaabu diina e be do julbe ko honno wallita dum do ko eden julbe be ko en gollu ko Allah yamiri ko accen ko haddi ko en fofu na ben juude men den wallita gol sunna ne la don Allah jalla wala wallahi en na mo bo biggu wi de en sega ko si jamaa duudi ko dum woni hadaf ko dum perdini ikhwan ha cerno be go wadi be misal kono yimbe arbe darni juude de tumbo marse be inni ko menen ko men landi ko juulo ke fero yo aru juula debbo fi nido yo aru juula mardo na hono en te annu fasa yo be arbe juula salligi do yo aru juula musalliga ki yo aru juula almuhimu as-sala hada fu ko al jamaa ko en hebutun gurupu wi yimbe hada wa hada fil ikhwan hada fu batilu la tanfa la yanfa shay'a fusrun do wa ta nafude sawabu an la budda narja ila kitabillahi wa ila sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wani wa ma jama'atu tabligh fa ilayka ma katabahu al-akh al-fadil muhammad ibn abd al-wahhab al-wassabi fa qala hafidhahu allah jama'atu tabligh bi mari asliji jeko en janto to di ka usulul firah kono no sheikh muhammad ibn abd al-wahhab al-wassabi usabi be yewti seeda e maji sheikh mo buni jangani en di aranun dun ya'maluna bil ahadisi adh-dha'ifa rajaya e ko bonni dawate jama'atu tabligh ko be gollitirta ko hadisaji lowdi bal al wal mawdu'a hay hadisaji fenaadi damba en laado be gollitiray wa ma la asla laha edin hadisaji di mara andasili kadina allah tujadu fihim natawe mabbe bid'atun kathira bid'ah hewi bal inna da'watahum mabniya ala al bid'ah da'wa mabbe ko mahido e bid'ah edu umudu da'watihim al faqri da tawde ko enete kon tugal al da'wa mabbe wasudo wa khuruju bi hadha al tahdid ko yaltu golle de do e bande min kulli sa'in kala lewru ko ya yaltu salasata ayamin bande tat wa fi sana hitande arba'una yawma bande chapan wa fi al umri kangurdan arba'atu ashurin libbi nay wa fi kulli sa'in jawlatan kala lewru lewru wa fi kulli usbu'in akwan jawlatan ko ya hebu yahan de didi jawlatu yahan de fil masjidil ladhi tusalli fihi mana ya hay ne juurede de juulata joodo de wate furuwa wasondiren piji kono wallete jamaatu tabligh e konandi tatay mudde wa thaniya muntagila e gande go ko iwende do juulirde yahe nokku go kat fotto e taw wade on e jawda koni woni halu an ikhwan wa fi kulli yawmin e kala nyallal be mari halgatan koni be woni re kama be to halgatu fil masjid dum do ko joodagol yewtindira masalaaji na masala ilmiya de ko al fadail pure sita ya bosike sita mari ngalbura si asur kinike sita mari ngalbura sa jodi adani ki afini ya loti jurede sita mari ngalbura kodi fadail sita nati zeka juli de nyamanga sita mari ngalbura fadail fadail asirki ya mawjuda kodundo wani halu jamaatu tabliya jamaa muntagada faya muktada ko jamaa mukarmu ko be rutti ko jamaa bidayan kejo kadali ko nyaro ndero do jawla wasaniya fil bayt e gande go jawla go kasul walan yardaw bayda kan bi ikhwan tablighi afwan an shakhsin illa idha iltazamahu sona so wa itini kelu dona wa ba uti yalta ko ko sa timmini ido bayna ma odo fa urado yidede odo ne do jeya wala shakka annahu bid'ah indo ko bid'ah fi dini ma anzalallahu biha min sultan Allah kipina nalun dani nda tawde tablighi staino ko dina e lawa ngobe woni ngola sabaga ilayhi mur rasul sallallahu alaihi wasallam yarawna kadhalika anna da'wa ila at-tauhid tanfirun lil ummah hide yi kambe jama'atu tabligh wande nodugol faade yo Allah turrewe o labina ne dewal ko sinnindi gol moftelen beyna tawhid bo hiyatu na yunafiru mana tawhid ko noddal gol dum tawhido ka dewal dum do senda jama'an ko ya firi la ilaha illallah la khaliqa wa la raziqa illa Allah to ngange goto habata nodda jama'ange dum do e fadailul a'mal senda rentino jama'an bal hay tawda goddo no bonna ko ya sidi moy bonnere makko de yamiramu ko moddi konta haa mo ko boni ko naam haba naam woni yarawna anna da'wa ila sunnah kadhalika tanfirun lil umma ibeeka nodda ngol sunnah hara kono haana noddirede no harana ka fadailul a'mal e adabuji dun on kadi sendi dirai makko de yaqulu amiruhum bil hudaida ko wi amir mabbe on hudaida la andahu makanu fil yaman bid'atun tajma'u an-nas khairun min sunnatin tufarriqu bainahum mana bid'a hauti de do yimbe men buri sunna senni dirda be ese bid'a no hauti dira odo rewi allah e gondo lawo odo rewi allah e gondo lawo en serti kay serta en serti neddo sunna no ardo no je ngila kitabi was sunna en fu hebuden no tato na yore wobe allah be nyintina ne laado be do be hawto diri sisi ga be do hebi ke makka wala end kuma da tariqin wahidin kadi tamaw foti no be hawto diri ka banni walla ɓe hawtodiri ka nokkuli mana muɗum ka dina tun ko alda e balɗe ma oni yaku oni yakuluna hiɓe suuɗa yastorun al adawa li ahli sunna hiɓe mari ngayngu molanango yimɓe sunna ɓe yuzahiduna nnasa hiɓe ruɗina yimɓe ɓen anil ilmin nafe e gandal nafay ngal talmihan ay isharatan ka sappagol wa tasrihan tara kam ɓe inne karmotoɓɓen ko ndiyam boyli ɗin kamɓe woni ndiyam duule ɗen kamɓe ndiyam duule ɗen hewtayliyeji ɗin fof amma ndiyam woylu ɗum ko ka woni ɗon to sskike ɗum no nani ndiyam tawa ko ɗum waɗi woɓɓe goo jaabiɓe awwalan ndiyam duule si ari feƴƴi no gasa nafa mum toode na ronka duumade kono ndiyam koleru no duumo nde ndiyam duule ɓeeɓi to yahi balleyɗe goo annda duule sako ndiyam ara ko ɗum waɗi jamaatul tablihe ɗin misaluji maɓɓe bonɗi koɗi meere nafi kala wodama du'atul batil wiyoɓe ko noddanoɓe sunna wolnaɓe tun ɓe nana jamaatul tablihe ko yimɓe moƴƴuɓe ibnu saymini waɗiriɓe ni kada fo wala cheikh ceernoon kaɓe waali ɗoni ɓe feƴƴinde ɓurbi wafatihi ɓenni jamaatul tablihe e jamaatul ihwan hum min ahli bida kono woɓɓe gon ɗo ko jokkata ko honɗum koko innete kon akhta ba'da ahli al-ilm yoga ko karmakoɓe goo falji ko ɗum ɗon tun ɓe jokkata ɓe moɓidirana jama on hiɓe wano arɓo e laftani kala ka docteur falji ɓe ƴetta nden noon faljere ɓe janna janngana kuuɓe on ɓe ɓen janngude fi ñawdugol janngo koɗin falji ɗon ɓen ɗon gollitiroyta higi on ɓe acca ɗon ko docteur ɓe mawɓe ɓen wowli ko ko ɗum wan nde ɗo fedde ko fedde bida'a haɗay nde gandal bal kamɓe todena ɓe ara ɓe tawa ɗo goɗɗo hannde o naata hannde l'islam ɓe ƴetta mo hannde ila dawa ɓe nasa darike allah warsikete ko wowla ko ɗum goɗɗo daroto e naɗe koode ndi leydi nde juulirde enen ɗo fof ko allah o jeyi ko waajo ngon fofno nani waajorte ma dani ɗon ko balle ko anni law aaya balle ko anni law aaya est ce que jamano sikkude ɗum koya aru tun dara ko fanda ko sa anndi aaya no hana andirede noon tilawatan wa hifdan wa fahman yajuzu laka an tuallima huwa tuballigha amma argo hunde annda darɗa ena balligho anni law aaya wowla fi dina fof ɗum ɗon na noon saria o marde yarawna annahu la najata linnasi illa tariqatiha iɓe yi jamaa hisa tasina e laawol maɓɓe ngol wa yadribuna ceerno wi hiɓe ya ala dalika e ɗum ɗon masala ɓe inna holno innete bi safinati nuhi mana lana annabi nuha man ratiba fiha naja wa man lam yarkab halaka mana muɗum ɓena jamaatu tablih ka safinati nuhi man ratiba naja wa man lam yarkab la yahtammuna bitawhidu luluhiya tawhid on ka dewal ɓe haajaka mum asma e sifati kanko ɓe ashariɓe ɗon ɓe ala to hiɓe gonɗini sifa inɗe ɗen foof e yoga e sifaji ɓay hakkille ɗen no jaɓiya na saabu deɗi jantama e qurana e sunna rububiya ko ɗum ɓe noddanta tawhid mo abou lahab e abou jahal yeddani amma ka uluhiya ɗum ɓe memata ɗum few ko ɗum ɗon ɗe woni zubdatu rasaili l ambiya ko ɗum woni ko innete ko kettugol bimana aslul asir fi da'wati l ambiya ko ɗum ɗon da'wa ila ibadatillahi wa ikhlasil ibadatillah noddugol faade rewgol allah laɓɓinanamo dewa kono ɓe himmirta ɗum ko tawhidul asmai wa sifati ɗum ɗon ɓe annda la alla ahi moustapha yakunu li shahidan min ari fottude ɗo e jamaatu tablihe heede leydi mafaren ɗiɗi andi nga goɗɗo goo hoorejo maɓɓe on ɓay onanimeɗe yewta ɗon fi aqida ko nodduɗo lan o landi lan ko honɗum woni aqida womo nande ɗum no wowle o annda few ko woni ɗum haymo itti mbuuɗi darni juulirɗe ko kanko woni amiru da'wa amiru dental yaltugal ngal fi da'wa ilallah himo nande yimɓe ɓen no wowla fi aqida kono meeɗa andude konɗum woni mana ɗum yomi sifanima ko woni ɗum ɗum yurmilan aninin min moƴƴano sabnano manɗum ko jahlum ala jahal sa yewtima ɗum noon kadi joni ya tasawwaru tasawwuran hati an ko ƴetta ɗum noon kay ko ɗum o wolirta e hoore ɓen noon hatta yarjeya ɗum ɗo fof ko adamu talaqi al ilma ɗum noon ko hatar molanaɗo adamu taallum innahum gayru mustaiddina li talabi l ilm ɓe himmira janngugol gandal ɗum noon kadi hannde no heɓude ɗiɗo sifaɗi jan enen janngana ko ayaɗo goɗɗo baɗa hiɓude qurani fata al markas baɗa dalika la yubali bil ilmi ko markas on tunde jamɓil amowa nanon nde salafonirno ihwa barakallahu fikum kanu yatanina bil ilmi annafi riwa goɗɗo uddi to duɗal o janga qurana kono yo ɓatto karmo koɓe anduɓe ɓen mana al qur'an e ma ani al ahadis min sahihiha wa saɗimiha fil ahadis o ƴetta ko selli ko o battoɓe o janga ma'anal Qur'an, o janga ma'anal hadisaji selluɗi ɗi ñanelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. O janga al fiqhu sahih an mawruth an kitabillah wa sunnati rasulih min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. O wallinora honɗum ijtihadatul ulamai wa istinbatatihi, o wallinora ɗum ɗo kay ɗum ɗo nafay. Wa yarawna al waqta alladhi yusrafu fi talabil ilmi da'ia, ɓe yo waqtu manamu ferlitaɗo e ɗaɓɓugol gandal ɗum ɗo koko yeebi. Wa fihim ghayru ma dhukirana e maɓɓe koko wona koko jantaɗo. Ɗon ɗum wallata e ndeɗo fedde ko wopude sunnanelaɗo. Feddeji noon tati noka hoore umma islamiya ɗo hande jamaano majja, ɓe takfiriɓe jindaɓe waɗa tantaɓe, yimɓe jokkuɓe Usama bin Laden e Aboubacry el Baghdadi e ko nandi e maɓɓe, yimɓe ɓen no majjaɓe. Pa se enen sei tun waare tun ciraɓɓiriɗi ko sunnankejo tirɗuɗo. Sunna e waare de ko sunna, mana accitugolngol waare ko sunna, rampini no cunci ko sunna, kono bidayankoɓe buyno wadde ɗi. Jamaatu tabligh nafsul amr, ko ɗon kadi ikhwanul muslimin, ɗiɗo feddeji tati ɗi hibbi e hoore ahlussunna. Kalla man yumayyiz annahum min ahli lbida'a, fanɗi andowon. Kono noon mo taskike konnguɗi karmokoɓe ɓen, o ruttike e koɓe yewti kon, o andi haalu salafi saleh, yaftadih lahu ɓeynana mo anna haulai min ahli lahwai wal bida'a. Hasabillahi tawfiq. Naam, hay wa tawi ƴernoɓe ɓe inni ara mumkino an nazida walau faqra qalila. O wi sappo e jeetatamum ɗum na taqayyadu, mana hiɗen tonginora fi fahmi naka famugol men de kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam, bi fahmi salafil umma, faamu ardiɓe ɗeɗo mofte ay fahmu sahaba min al muhaddithina, imorade karmokoɓe hadise ɓen, ghayra mugallidin, hara wona jokkuɓe ɓen tun. Inna min golɗo konngol ɓay tun karmoko kaari wulingol ko ɗon mi yurata ko ente ko taqlid. Taqlidul a'ma ko hunde bonde, ɗum woni jokkugol goɗɗo ko wowli ko ganda e mo rundi dalil doga ɓawo makko ɗon a haaja. Ala kulli masalati taqlid yumkin lil ikhwa al mawjuduna an yaziduna fa'idatan fi li afradihi, mana mum hara wona saabu taqlid yoga e farduji maɓɓe go, bal na'khudul haqqa mimman ja'a bih, e nangay goga kam on makay iwri ɓawo muɗum. Wa nahnu na'lamu, enen nden andi anna hunaka man yabda'i salafiya wa salafiya bari'un min, ata nodditotoɓe koɓe salafiyankoɓe koɓe yimɓe sunna, ara sunna no dandiya maɓɓe. Ɗum noon la sakka no wodi ano ɗi feddeji ɗi jaltiɗen ɗo, e kala ɓen jokkuɓe no jokkiɗi no ɗoga ɓawo majji. Haya yimɓe ɗo no nana ɗo atanta no waɗi julɓe no waraɓe naya ɗon kadi owa marsi ara kefere goto barmina yahudu jango dawida e armuji aran ɗon ba julɓe ɓen ko faala hawata julɓe ɓen hay pinkawu fusɓe ara nane na jihaadi noon yaha ko jihaadi no mari sartiji ɗuɗuɗ tigi on fuga hawɓe jantike ɗi la alla siwago to hokki wawen jantade goɗɗi. O wi wa nahnu na'lamu anna hunaka man yabda'i salafiyya wa salafiyya bari'un min id qad asbaha yujari al mujtama fi tahlil ma harramahu Allah ka ashabi wadi Abdurrahman Abdul Khaliq wa Muhammad Sule, mana muɗum o inni id nde tawde qad asbah oɗo nogguitiɗo o laatike onno yujari al mujtama wa nahnu na'lamu, enen ɗen andi anna hunaka man yabda'i omono nodditto asalafiya, asalafiya bimana sunna, omono nodditto e sunna nde tawde asalafiya hiya almafhumu sahihu lil islam, ko faamu selluɗo wonande salafi islam. Pase ko ɗum innete salafiya ko da'watu nabiyi alayhi salatu wassalam albari'a min kulli ma tajaddada wa hadatha ba'dahu sallallahu alayhi wa sallam, ko noddande nelaɗo danninde kala kon ko sincia kereya nada ka dina wi'a dina ɓawo nelaɗo, hoɗum woni a da'awa asalafiya ko dandi e ɗum ɗo kon noddi fa de rewgol Allah yeltina nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa yamira ɗin acci haɗaji hiya salafiya. Ko ɗum waɗi terroɓe gobaɓe landama ma hiya salafiya ɓeyni ko amray ikhlasul ibadati lillah wa tajridul mutaba'ati li rasulillah, ɓeyni hadi hiya salafiya fahiya tufhamu min aina fi kitabillah wa fi sunnati rasulihi wa ma kana alayhi salaful umma. Salafiya na koye menta kon salafiya jihadiya, salafiya la tugayya na jihadiya pus, ko salafiya e al haqu alladhi ja'a bihi nabi alayhi salatu wassalam. O inni id qad asbaha, mana gonɗi wattini o neɗɗo ɗo nodditiɗo ko neɗɗo sunna tawi na toon o jeeya yujari al-mujtama fi tahlili ma harramahu Allah. Manam himo wondida e wobe mujtama dum woni people himo nabida e mabbe fi ka harmi gol konko Allah jalla wa ala kadagin gol konko Allah harmi. Ko wadi misal ne do goto misrayan ke jo wondo e fedde ikhwanul muslimin bena Abdurrahman Abdul Khaliq al-an huwa ya'ishu fi Kuwait la'alla wa Muhammad Surur Zain al-Abidin o fekini wadon tanyini ro hitande fejjunde ko be na ta'assururiyun hakika ko yimbe takfiribe ko e saydo goto bon ko be yetti man haju mabbe be do be fo mabbe ma asabu sawaba la shakka annahum ala khata'in wa adami isabati bi manhaji nabiy alayhi salatu wassalam. Allahu ta'ala ala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fajazakumullahu khaira.